يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما أي نبي صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے ہیں اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر اے نبی صرف آپ ہی کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے نہیں ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس لیے کہ آپ پر اے نبی کچھ حرج واقع نہ ہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازواج کی اجازت اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جن بیویوں کو مہر دیے ہیں وہ سب آپ پر حلال ہیں آپ کی تمام ازواج امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا مہر 12.5 اوقیہ تھا جس کے 500 درہم ہوتے ہیں ہاں ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مہر نجاشی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 400 دینار دیا تھا اور اسی طرح ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا مہر صرف ان کی آزادی تھی خیبر کے قیدیوں میں آپ بھی تھیں پھر رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اور اسی آزادگی کو مہر قرار دیا اور نکاح کر لیا اور جویریہ بنت حارثہ مستلقیہ نے جتنی رقم پر مکاتبہ کیا تھا وہ پوری رقم آپ نے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کو ادا کر کے ان سے عقد باندھا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ پر اپنی رضا مندی نازل فرمائے اسی طرح جو لونڈیاں غنیمت میں رسول اللہ کے قبضے میں آئیں وہ بھی رسول اللہ پر حلال ہیں صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہ کے مالک آپ ہو گئے تھے پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا ریحانہ بنت شمعون نصریہ اور ماریا قبطیہ بھی آپ کی ملکیت میں آئی تھیں ماریا سے آپ کے فرزند بھی ہوئے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا چونکہ نکاح کے بارے میں نصرانیوں نے افراط اور یہودیوں نے تفرید سے کام لیا تھا اس لیے اس عدل و انصاف والی سہل اور صاف شریعت نے درمیانہ راہ حق کو ظاہر کر دیا نصرانی تو 7 پشتوں تک جس عورت مرد کا نسب نہ ملتا ہو ان کا نکاح جائز جانتے تھے اور یہودی بہن اور بھائی کی لڑکی سے بھی نکاح کر لیتے تھے پس اسلام نے بھانجی بھتیجی سے نکاح کرنے کو روکا اور چچا کی لڑکی پھوپھی کی لڑکی ماموں کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی سے نکاح کو مباح اور جائز قرار دیا اس آیت کے الفاظ کی خوبی پر نظر ڈالیے کہ عم اور خال چچا اور ماموں کے لفظ کو تو واحد لائے اور عمات اور خالات یعنی پھوپھی اور خالہ کے لفظ کو جمع لائے جس میں مردوں کی ایک قسم کی فضیلت عورتوں پر ثابت ہو رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وجعل الظلمات والنور یہاں بھی چونکہ ظلمات اور نور یعنی اندھیرے اور اجالے کا ذکر تھا اور اجالے کو اندھیرے پر فضیلت ہے اس لیے لفظ ظلمات جمع لائے اور لفظ نور مفرد لائے اس کی اور بھی بہت سی نظیریں دی جا سکتی ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا جنہوں نے اے نبی آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس رسول اللہ کا مانگا آیا تو میں نے اپنی معذوری ظاہر کی جسے آپ نے تسلیم کر لیا اور یہ آیت اتری میں ہجرت کرنے والیوں میں نہ تھی بلکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والیوں میں تھی مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مدینہ کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. قتادہ رحمہ اللہ سے ایک روایت میں اس سے مراد اسلام لانا بھی مروی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں واللاتی ہاجرن معک ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور وہ مؤمنہ عورت جو اپنا نفس اپنے نبی کے لیے ہبا کر دے اور نبی بھی اسے نکاح کرنا چاہیں تو بے مہر دیے اسے نکاح میں لا سکتے ہیں. پس یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. اس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس نصیحت سے مستفید کرنا نہ چاہے تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں جس کو اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں ذکر کیا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, یعنی اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اگر مسلمان ہو گئے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پس جیسے ان دونوں آیتوں میں دو دو شرطیں ہیں, اسی طرح اس آیت میں بھی دو شرطیں ہیں. ایک تو اس کا اپنا نفس ہبا کرنا, دوسرے رسول اللہ کا بھی اسے اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کرنا. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں. پھر وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو میرے نکاح میں دے دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے بھی جو انہیں مہر میں دیں؟ جواب دیا کہ اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں. رسول اللہ نے فرمایا یہ اگر تم انہیں دے دو گے تو تم خود بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے, کچھ اور تلاش کرو. انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں پاتا. رسول اللہ نے فرمایا تلاش تو کرو گو لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے. انہوں نے ہر چند دیکھ بھال کی لیکن کچھ بھی نہ پایا. رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں بھی تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بس تو انہی صورتوں پر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دے دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. انس رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے تو ان کی صاحبزادی بھی سن رہی تھی, کہنے لگیں اس عورت میں بہت ہی کم حیا تھی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سے وہ بہتر تھیں کہ رسول اللہ کی خدمت کی رغبت کر رہی تھیں اور آپ پر اپنا نفس پیش کر رہی تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو ہبا کرنے والی بیوی صاحبہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ تھیں. اور روایت میں ہے یہ قبیلے بنو سلیم میں سے تھیں. اور روایت میں ہے یہ بڑی نیک بخت عورت تھیں. ممکن ہے ام سلیم ہی خولہ رضی اللہ عنہ ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری کوئی عورت ہوں. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 عورتوں سے نکاح کیا, جن میں سے 6 تو قریشیہ تھیں, خدیجہ, عائشہ, حفصہ, ام حبیبہ, سودا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن, اور 3 بنو عامر ابن صعصعہ کے قبیلے میں سے تھیں, اور 2 عورتیں قبیلے بنو ہلال بن عامر میں سے تھیں. میمونہ بنت حارث یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کیا تھا, اور زینب رضی اللہ عنہا جن کی کنیت ام المساکین تھی یعنی بنت جحش, اور ایک عورت بنو ابی بکر ابن کلاب سے, یہ وہی ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا, اور بنو جون میں سے ایک عورت جس نے پناہ طلب کی تھی, اور ایک اسدیہ جن کا نام زینب بنت جحش ہے. 2 کنیزیں تھیں, صفیہ بنت حیی ابن اختب اور جویریہ بنت حارث ابن عمر ابن مستلقیہ الخزاعیہ رضی اللہ عنہن, جن کو آزاد کر کے آپ نے اپنے نکاح میں لے لیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو ہبا کرنے والی عورت میمونہ بنت حارث تھیں, لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے اور یہ روایت مرسل ہے. یہ مشہور بات ہے کہ زینب جن کی کنیت ام المساکین تھیں, یہ زینب بنت خزیمہ تھیں, قبیلہ انصار میں سے تھیں اور رسول اللہ کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں, واللہ عالم. مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا وہ بہت سی ہیں. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر غیرت کیا کرتی تھیں جو اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کر دیتی تھیں, اور مجھے بڑا تعجب معلوم ہوتا تھا کہ عورتیں اپنا نفس ہبا کرتی ہیں. جب یہ آیت اتری یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 51, ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, یعنی آپ اے نبی ان میں سے جسے چاہیں اس سے نہ کریں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں, اور جن سے آپ نے ایک سوئی کر لی ہے انہیں بھی اگر آپ لے آئیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں. تو میں نے کہا بس, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خوب وسعت و کشادگی کر دی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوئی ایسی عورت رسول اللہ کے پاس نہ تھی جس نے اپنا نفس آپ کو ہبا کر دیا ہو. یونس ابن بکیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, گو آپ کے لیے یہ مباح تھا کہ جو عورت اپنے تئیں آپ کو سونپ دے آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیں بطور بیوی, لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں کیونکہ یہ امر آپ کی مرضی پر رکھا گیا تھا. یہ بات کسی اور کے لیے جائز نہیں, ہاں مہر ادا کر دے تو بے شک جائز ہے. چنانچہ بروع بنتی واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, جنہوں نے اپنا نفس سونپ دیا تھا, جب اس کے شوہر انتقال کر گئے تو رسول اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خاندان کی اور عورتوں کی مثل انہیں مہر دیا جائے. جس طرح موت مہر کو مقرر کر دیتی ہے, اسی طرح صرف دخول سے بھی مہر واجب ہو جاتا ہے. ہاں رسول اللہ اس حکم سے مستثنا تھے, ایسی عورتوں کو کچھ دینا آپ پر واجب نہ تھا, گو اسے شرف بھی حاصل ہو چکا ہو, اس لیے کہ آپ کو بغیر مہر کے اور بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لینے کا اختیار تھا, جیسے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کسی عورت کو یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو بغیر ولی اور بغیر مہر کے کسی آدمی کے نکاح میں دے دے, ہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا. اور مؤمنوں پر جو ہم نے مقرر کر دیا ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں, یعنی وہ چار سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, ہاں ان کے علاوہ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں. اسی طرح ولی کی, مہر کی, گواہوں کی بھی شرط ہے. بس امت کے لیے تو یہ حکم ہے اور رسول اللہ پر اس کی پابندیاں نہیں, تاکہ رسول اللہ پر کوئی حرج نہ ہو. اللہ تعالیٰ بڑے غفور اور رحیم ہیں.